سورته بقره 255 آیت ده درې می پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون سورة بقرہ سلور سیوا اول ایسکی سلیاتنو پائی کی اثبات توحیدو دویم ایسکی اثبات در رسالتو نہ اعتراضاتو پا پیغمبر پاک درې مې سکه مضمون د جهاد او د جهاد د پاره درې منازلو اول منزل کې د مجاهد ټریننګ تهذیب الاخلاق چې اخلاق هسته کوي اخلاقو کې ډېره فایده ده د اخلاقو په وجه باندې انسان ته دنیا او آخرت هسته کوي د اخلاقو په وجه باندې انسان ته همدیر ملګری نصیب کوي د اخلاقو په وجه ډېر دین کې فایده راځي او بد اخلاقی خشه نه ده رد بد کنزلی بد چاسه چلیدل بد چلن دا د دین خلق نفرت پیدا کوي نو دی وجنا چې په دین کې بډیر کوشش کوي اول اخلاق سمول عقیده سمول عمل سمول نو تهذیب الاخلاق تهذیب الاخلاق کې لصفتونو او بیا د ملک د اصلاح لپاره سلور قوانینو باغ سلور قوانینو کې یو قانون داو چې ملک مال په قانون د شریعت تقسیم کا دویم ورو ها قصاص واخلي دویم روجی اون سي د لوګي او تند عادت شي او سلورم رشوت ختم کړي او بیا اتل صحکامو د پاره د معاشره سمولو چې معاشره بسنګ سمي او بیا د امیر د امیر د امیرای د پارا دری اصول بیان شو درې شرطونه او دا غ جنگ سبب بیان کو د دې زینا سلورم اسد صورت او پدې کې درې در شیاطونه دی او مضمون د انفاق فی سبیل الله تعالی چې خیراتونه کوي باز خلق وې چې دا خلق خیرات نه منی صدقات نه منی او ګورا اگر غلط بدت ته به صدقه وي اگر رسم او رواج ته به صدقه وي د صدقې نه انکار دا هدو قران نه انکار دی ها دا رنګ د خیرات نه انکار دا هدو قران نه انکارو خو خیرات نه اغا بدعت وي او بدعت لنوم کی دي دا سره دا خیرات دی دمروش پا د جمیش پا سلویختی کلیزا دې ته خلق صدقه وي چې په دې وخت کې صدقه ورکړي په دا وخت کې د دې سيزونو ورکول دا حرام دي ناروا دي تخصیص کول په عبادتو کې د ځان نه جوړول دا حرام دي وګوره ابو برده ابن نیار رضی الله تعالی عنہ ابو برده د نیار زوی دی هغه د اختر پورز باندې قرباني وکړه خود مانځنه مخکې وکړه ځکه او جزه مانځنه راځم د زما د ګاونډیانو با ځان روټي او غوا پخ کړی ځکه دا وګړي غریبانان دي راغه احسانن د تلو د ایدګان مخه قرباني وکړه غوا هغه کله ولېګره نبی عليه صلوات و سلام ته ایدګا کوي چې حضرت نبی عليه السلام احکام د اختر بیانول هغه حضرت ما هو قرباني کړی دا بیا رالم ځکه چې ګاونډیان می وګیو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی شات او ک شات لحم دا تا بندارا کړی دا تا غوخه کړی دا منظور نه ده غوخه یې غیلا کړی دا قربانی رستو دا چې کله د اختر منځو شي نو قربانی راځي کی حالان کې اغراض دا خو تخصیصی د منځنه مخ کې شوی او نو دا رنګه ک هغه خیرات او ته صدقه وي او چې په طریقه د پیغمبر نه نو هغه خیرات نه دی ذکر حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام ہوئی لا تختصوا ليلۃ الجمعۃ مخاص کوی تاسو شپه د جمعه نن د جمعه شپه کړ نن موږ خل خیراتونه کوي کای کنه کې خلک وې زم جمعې شپه دا پیغمبر پاو کوي لا تختصو ليله الجمعاته مخاص کوي تاسو شپه د جمعې بقيام من بين الليالي په فضیلتونو په دیګونو په ذکرونو په درېدو د نور شپه باندې ولا تختصو يوم الجمعاته بصيام من بين الايام او مخاص کوي تاسو ورځ د جمعې په نور ورځو باندې چې دا د جمعې ورځ د صبرګا په دې کې روزونه سم ثواب جاتے نه ټول د الله رضی دي اور وا خیرات کوا خو کته د جمعې شپې له خیرات لازم غنه چې د جمعې شپه کډیر خیرات دي نو موږ ته په دې ثبوت وهایا موږ اور شپه کوا موږ اور وخت یې کوا نو دې خیرات نه مني او دې چې هفته کې یو جمعې شپه خیرات کوي نو موږ خیرات منو او چې موږ اور شپه کوا نو دې خیرات نه مني په خبره پوه مونگوالو عرش پیکوا دا جمعی دا خالی دا توار دا گل دا پینزم دا شورو دا زیارت آغاوی نا اب تاکی یو شپکوا تخصیص کوا مونگو دا تخصیص کول دا زن دا حرام دی زکا حضرت ویلی لا تختصو لیلت الجمعه ما خاص کوای او تی جمعی شپی خاص که نو خیراتونا دا دمرو شپکی دا پینزلسه که دا رنگی دا کلیزه که چکال راشی نو کال رز باندې اغه دګ بده پخای الکه ته بل وخت دګ نشي په غوړ ته کړی ځکه نو دا ځان د طریقې جوړ کړی دي او دا من خیره د مو صدقه کو که صدقه کې حافظ ابن کثیر لیکلی دي وعلم پوشا د عمل د قبولیت د پاره دو شرط دي چې عمل به ال قبلېږي چې دا دو شرط موجود یو احدوها ای یکون خالصا لوجه الله چا عمل بستا خالص او خالص د چا د پاره الله د پاره دویم عمل موافقا للشریعه چا عمل به موافق وي د شریعت سره کما عمل چا غستا موافق وي د پیغمبر طریقې سره نو پیغمبر پاک وی لا تختص ليله الجمعه ته جمعیش په مخ خاص کوا او ته خاص کې نو تا د موافقت د پیغمبر سره واسه تا خلاف وکړه دا عمل منزور نه دی پوه شو کنه عمل هغه دی چې په طریقه د پیغمبري نو د پیغمبر طریقه خدا د هغه وی لا تختصو ليله الجمعاته مخ خاص کوا شپه د جمعې ته خاص کې نو ته د پیغمبر خلاف کې دا عمل کې اخلاص هم نشتا خلاف هم دی دا نه قبلي خو دې خیرات نه مني الکه دا وای چې د جمع شپه تخصیص نه مني یو تعین دی یو تخصیص دی بعض خلک د جمع شپه تعین کوي د پاره د دې چالکا د سبقونو چټی را مدارس بن شو استادانو چټی را د طالبانو چټی را د جمع په شپه منګه انجمن کو یا د جمع شپه یو دګ پوخو ها د پاره د ټول علما چټیانی مطالعه نه کوي اورو به غواړو او روټي به یوځي وکړو په دې نیت باندې چټی دا خو کدی کې وې چې دې کې ثواب ده نو زکه کوم نو بیا به کې بد ثواب نه ملایږي پوه نو دې ته تعین وې چې خلک اوسګار دې چټی دا عمل وو کوم ها تعین دې تعین کول شي او تخصیص نشي کولې لکه تعین سره وي چې لکه دې توار فورس چټی دا نو دې اتوا فورس منګه ختم برابر کو تو په خیرات کو سکولیان بمی کال جان بمی زمان مرگری دیج پچوٹائی بھائی راغی برا شو دیتا تحین ہوئی او که تخصیص کے چپدی کے ثواب زیاد دے زکر آخیرات کوم اگر بیا منع دیخا نو تحین او تخصیص کے فرق دے دیتا نفسی میں سر آفیس تے سلورو مئیسا او پدی کے سو آیاتو ندی دری درش او پدی کے مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ چه خیراتو نو ہوگئی دغه بل مثلا په دې باندې مثال نن پېښ کړي په دې باندې امثله پېښ کړي په دې باندې حالت د مخکنو پېښ کړي یا ایه الذین آمنوا مؤمنان وانفقوا خرج کړئ مما دا مال نه رزقناکم چې درکړې مونږ تاسو ته الله وي ما درکړې ده تا ځان نن دې پیدا کړې خلقناکم رزقناکم ما پیدا کړې دي ما رزقونه درکړې تاسو لا رزق زه درکو زه په ګاډي ګټم زه ګټم الله وې دا کاریم د لما درکړې دیو زه نو کړی کوم الله وې دا نو کړیم د لما درکړې دا دیوی چې خو ذمہداري کوم باپار کوم علاوه دا باپارو ذمہداري هم دلته ما در کړی دا راي کدلته رزق زه در کوم پوش رزقناکم رزق در کړی من تاسو لا من قبل ایات ای یوم لا بیع فیه ولا خلا مخد راتو دا غیر زنا شنه به لندین پاږي کی ولا خلا او نه به دوستی ا دا سر رس دا چې پای کې به لین دی نه غستلو خرڅول بنې اوس په کې خرڅولو غستلو کا غوانو ساری په کې واده او خرڅ کا نه هغه د دنیا سی زونه دی دنیا سی زونه نه یادې دی کې لین دی نو کا د دیندارې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه حبیشک اللہ غصری د مومنانو نا نفسونا داغی او مالونا داغی داغی مالونا او داغی نفسونا غصری بی انا لهم الجنہ پدی چدیل رب جنتوی دارنگی صورت صف کے رازی یا ایوہ اللذین آمنو حل عدلکم علا تجارت دنجیکم من عذاب علیم لسم آیات اے مومنانو آیا خودنانو کوم تاسو ته په یو تجارت اخلاص بکی تاسو له عذاب درناک نه تو امنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم چې جهاد بکوي په لار د الله کې په لګولو د مالونو په کلاو د خپل ځانونو د لوی تجارت دی مال دې اولګاو د لپ دین باندې نفس دې اولګاو د بیمارې په حالت کې د دین کار کې عبادت کې نو دا لین دین دې الله او مال نفس او مال راکا به ان لهم الجنه په وځ دې چې دې رب جنت وي مال دولت ورکه جنت ملاوي مخکې درادو دا غیر ازنا چې نه به لین دین وي پای کې التبا تړډیر مالونو ورکه التبا ټول قبلی قربانه التبا خپل اولاد او خزر ټول بچی قربانه دوزه صورت معارج او صورت تکویر کی راضی عباس کې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی او معارج کې مو کلا الله و داس چرندا لا بهن فيه نبی لندین پای کې ولا خلت النبی دوستی د مشرک ولا شفاء نبی شفاعت نبی اخلاص او الفضول شفاعت خوبی تو شفاعت بنی ما معنا وکړه شفاعت بدچانی د مشرک او د مبتدی بنی د مشرک او د مبتدی بنی دغه پیغمبر پاک وی انا اولو من یشفا زباول شفاعت کوما پیغمبر پاک با قیامت کې لوبه شفاعت کوي مکه حدیث تیر شوی خلق بطنگ شي د قیامت پر ورځ خالق الله شي چاله بابا ادم علیه صلوات و سلام منګله شفاعت وکړه چې موږ یو غاړه ته شو ادم علیه السلام او ماتا د الله نه حیا راځي زمانہ مې وخل شي و پیرا تاسو لار شي نوح علیه السلام ته نوح علیه السلام ته خلق راشي موږ د پاره شفاعت وکړه ناغه و ماتا د الله نه حیا راځي زکه زمازوی نه اهل او کنان او ما لا ته ویلو چې زما بچی اخلاص نشو زما بچی اخلاص کما ته پته نه و ما رضا الله نه حیا راځي تاسو لار شي موسی عليه السلام کلیم الله تا موسی عليه السلام بوې چې ما ته د الله نه شرم او حیا راځي مال مناسب ندي تاسو لار شي حضرت عیسی عليه السلام تا عیسی عليه السلام ته خلق راشي ونا مددا طاقت نرم تاسو لار شي اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ابو خلق براشی زما په طرف باندې او ما با سجدل ګولې زما سجدول ګوملا تا ما ته ویلیشیا محمد ارفع راسکا اے محمد زما په سجده ما سر چتکا ارفع راسکا وصلتو تا او والا سچ غواله طالب در کولیشی نو زبا شفاعت شروع کومانا اولو من یشفا د غیګی غیګی بډو کوم د خلکو نو جنت ته ودن کوما چې پاره جنت واجب وي د بازو ګناهونو په وجا توحید اخی دی وی ګوره ها بدعت اخی دی نه شفاعت خو بکیږي خو کم دی کې بکیږي قیامت کې بکیږي دنیا کې بابات الله شفاعت نشو کولې ولید الله شفاعت نشو کولې پیغمبر الله او پیر الله شفاعت نشو کولې ځکه دا شفاعت د پاره پنځه شرطونه دي یو قیامت کې بکیږي دویم چې حکم الله او کی اجازه دعا او دریم لمبه شفاعت په پیغمبر پاک انا اولو من یشفا او تاسو په شفاعت کې چاغه د دنیا نه په توحید تلی ورزی له قولا وقال ثوابا او پینځم دا چاته بار په شفاعت کېږي الا من شهد بالحق وهم يعلمون چاغه د دنیا نه په توحید تلی قیامت راغله نه دی الله حکم کړي نه دی پیغمبر شفاعت باندې شروع کړي نه دا د شفاعت کوونکی او د شفاعت کړي شوی پته مونته نه لګي ته څنګه شفاعت کړای ولا شفاعه والکافرون هم الظالم ایو دا شفاعت چې زه په پوزوره خبره منم نو پوزوره خبره په الله سوک نشي مناولې نشي منلې والکافرون هم الظالمون او کافران دی دی ظالمان کافر چې دی نو دی ظالمان دی الله لا اله الا هو الله چې دی نشتره کافران زکه دی ظالمان چې د دې مسلې نه انکار کوي الله لا اله الا هو نو چې د دې مسلې نه انکار کوي نو هغه دی لوی ظالم دی الله چې دی نشتره بر حاجت پوره کول والا بيد دی الله نه الحي هميشه ژوند دي القيوم تدبير د مخلوقاتو کوي لا تاخذه سنه ولا نوم ننسي الله لره جوتا ولا نوم ونخوب خادر لره اختیار دا سره چه پاسمانو گیری و آچه پزنکو گیری منزل لذی سوگ دی اغا کس یشفو اندهو چه فارس بو کی پنیز داغا الا بی ازنی مگر پو حکم دا اللہ یعلمو ما بین ایدیم پویی پاسبانی چه مگر دا مخلوق دا پیدایش نو او آچه رستو دا مخلوق دا پیدایش نو ولا یحیطو نبیشه ان من علمهی او حتا نشی کولی دی پیوشی دا معلوماتو دا اللہ نا إلا بما شاء مگر هغه چې خو غشید الله وسع کرسیه السماوات والارض او رسیدل دې علم د الله اسماء ونوز مکوتا ولا يؤوده حفظهما او نسره کوي الله لرا ساتن دې دواړو او هو العلی العظیم او د الله اوچته لوی ذات په آیات الکرسی کې د الله اتل سنوم ندی آیات الکرسی کې لس دلائل په اسباد توحید باندې لس دلائل کوم دی راته وی خیا اتلس نمونه د الله کوم دی آیات الکرسی کې اوسه تخې دلائل هم درته خې ما اتلس نمونه په کې د الله درته خې ما اعظم آیات ته یو الله یو پوری کا الہ دوا هو زمیر درې الحی سلور القیوم پنځه لا تاخذوه كهو زمير شپاگا لهو كهو زمير الا بما منزل لذي كي زمير يشپاو كي زمير اتا عندهو كهو زمير نها بإذنه كهي زمير لس يعلمو كي زمير يولس من علمه كي زمير صلي دولس بما شاء کی شاء ضمیر دیالس وسع کرسیه کی ضمیر سوالس ولا یعوده کی ضمیر پنزلس هو شپارس العلی اولس العظیم اتلس آیات چپائی کی دا اللہ اتلس نوم راغلے رے کلا پیت بار دا ضمیر سرا و کلا پیت بار دا اسم ظاہر سرا آکم یہ آیت تے آیات الکرسی دا د امتیازاتو د قران نه د آیات آیات ما ته وه چې پای کې اتل زلنم د الله راغلی نو کوم آیات آیات الکرسی آیات چې پای کې لس دلائل عقلی دې پس بعد ته یو غرات وه آیات الکرسی دې الله لا اله الا هو دا دا وشوا په توحید باندې اوس په دې دلائل لس الحي يو دليل آغا دا سے اللہ دے چا ہمیشہ جوندے دے دویم دلیل اقلی القیوم چو مدبر دا مخلوقات دے کارخانہ دا عالم پخپل سنبالی دریم دلیل اقلی لا تاخذو سنت ولا نوم پاغ خوب نرازی پاغ جوٹا نرازی سلورم دلیل او ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لا اختیار دا سره چې پاسمانو کې ریوا چې پزمکو کې دی من ذل لذی یشفع عنده الا باذنه سعود غزا چې شفارس بو کې دا غسره الا باذنه بنزم دلیل من ذل لذی یشفع عنده الا باذنه شفاقم دلیل یعلم ما بین ایدیه و ما خلفهم اوم دلیل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اوم دلیل وسع کرسیه السماوات والارض سو دلائل شو له يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم شپاگو ولا يحيطون بشيء من علمه و إلا بما شاء وسع كرسيه أتى ولا يؤوده حفظهما نهى وهو العلي العظيم لس دا غزات إله دي چاغا اوچتا لوی ذات دي آغا هميشه جوند دي آغا هميشه مدبر دا مخلوقات دي پا هميشه جوتا او خوب نرازي اغل همیشه مخلوق اختیار من اختیار چلیږي د الله او مخلوق کې بڑا او کتا اغا الادې چاغا شفارز دغه سوق نشو کوله مگر په اجازه دا پوش ذات لای رسول عثمان دادا سے آیت ته حدیث کې راځي د صحابه او قافله به ملاوي دي تلې به حجلا شکلا با ملاوی دی پی یوزے که با تشریف فرماوی آرام بیکا ناغ قافلو والاو با دیوبن لتفوسو نکول پا قرآن کی قبل سکے نا چه پا قرآن کی دا خلق سور ماہران دی ناغی شوقی دو قرآن سره پیدا کاو نن اجرا پا قرآن کی کئی پی پا قرآن کی بجرا علکا قرآن خود اجرا کتاب نو قران خود دې دې چې دې کې دلائل زکا داخل کو ته او خایا نو ته یې په دې کې جړاګانې کې آی صرف دې د پاره ګرځولې نو یو قافله د حضرت عمر رضی الله عنه او بل قافله د عبد الله ابن مسعود وا رضی الله تعالی عنهما د ابن مسعود قافله حج راتلا د کوفینا او د حضرت عمر او قافله را روانه و په یوځه کې هغه پړاو کې جمع شوي دي آرام کوي نو هغه یوي قافله والا په بل قافله باندې اعتراضونه کوي تپوسونه کوي نو قافله د حضرت عمر رضی الله عنه غلام ته پاسه کې اعتراض وکا په دې بل قافله د ابن مسعود باندې چې ايو آیتن اعظم فی القران اعظم آیت په قران کې کم یو ده ايو آیت اعظم فی القران لو عبد الله بن مسعود جلانو شاگرد او پاسه کې جواب وکا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اعظم آیت بیا حضرت عمر جن هو غلام توې پاسه کې شاگرد تا چو په دې بل قافله اعتراض وکړه چې ايو آیتن اجمعو جامع آیت په قران کې کمی و دي نو عبد الله ابن مسعود جلانو شاگرد ته په پاسه کې جواب وکړه سوره نحل آیات ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن المنکر نحل بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاگرد ته اعتراض وکړ په دې قافله باندې چې ايو آیتن ارجو فی القران کمی آیت ډیر امید والا دې په قران کې امید والا آیات کمی و دي نو عبد الله ابن مسعود شاگرد ته جواب ورکا لا تقنطوا من رحمت الله اے سوال بکیدو د بلې غاره نه صحیح جواب بکیدو اخر کې حضرت عمر رضی الله عنه پاسیدو وے والله افیکم ابن مسعود زما دې قسمی اے قافله والو پتا شو کې ابن مسعود موجود دی دا جوابونه بغیر د ابن مسعود نه بل څوک نشور کوله ځکه په قران ډیر ماهر دی په قران ډیر ماهر دی عبد الله ابن مسعود مجلس کې پاس وي یا عمر راز موجود دی ما وای زه پوه شوم چې دا سې جوابونه دا عبد الله ابن مسعود شاګرد ته خیا وغه اور کوي دا چې داغه د قران سره مینه اوس به یو دوره وکي ما دوره کړې ده ما قران یاد کړې ده ما شپږش ویش زله قران په پنځ پیر کې ویلې شپږش ویش زله ولی یو لوی دوره سلانه خو پرې ده او داغه نه پس تقریبا دا پنځلس درس د دې ټوټیانو په اخر کې دې ټوټې لګیلته کې ما و عدالت له خلاف لري دا لګ لګ او تقریبا شل می پروژه کې وکړو شل سلاما پروژه کې ویلې او دا پنځلس می دا غسیږي پنځه کم سلويخ دا شو ویش هغه شو او دا ارد کال یا دویم کال باندې زدا ختموم سالانه یو وشکال ادا شو اړو چې دو کال کې ما ختم کړې دو کال پس نو ام یو وش نو یو لزله خدا شو او دا لګ لګړو کو او دوا مختلف سبقونه یو ته بل ته خلاف لري ما وداته او ظلم سیوا قرآن ختم کړې پوه شئ پر کور کې ماشومان او تا وړو تا تاسو تا لګ ډېر خلاف لري ما په کې لا اوسم شک او اوسم وګورئ چې دازي ګورو دازي ګورو دازي ګورو دازي به څنګه او دا یو ځل ترجمه وکړو بشيخ القرآن شي ا بور بور لګي الکم زب د مدرساتو او د بناتو مدرسې مې جوړو کوم او درس په کې کوم دا حالت تر دې مخروط زب صدنو الله لا اله الا هو عبد الله بن مسعود د صحابي او د قران د دغه اټکو د کوشو او عبد الله بن مسعود قران داس یاد کړو چې سم یاد کړو اعلی طریقه نبی علیہ السلام زکه ویلو کو تاسو قران زده کوی نو چا نه زده کوي عبد الله ابن مسعود زده کیږي رضی الله عنه الله اوس موږ وایو قران دا چا نه زده کا چا غل قران ورزی او چا غ تفسیر ځان د مخ ته نیولې او د درس په دوران کې به تفسیر ته وګورو وګورو بیا وتاته وي نو چا خپل غریب شک کوي نو طالب اوس وګورو کله به یو کتاب را لیکلو بل کتاب یو په تور تاییدی چې دې ځای کې مفسر دا مانام کړی دا تایید دی دا مانام کړی آیاو اسه کله یو حاشیه ګوري کله بل حاشیه ګوري کله هغه ګوري کله غلې غلې بیا حاشیه ګوري نه او دا شی بالکل زما هر کتابي دا خو لا قران او حدیث دي دا نور کتابونه زما په دې سبق په دوران کې ها حاشیه کتلو بیا کتلو بیا ورته بیا دا ما نه مزه نه راګي او سړی اچانګ سړی ذهن نه وځي به یو ځل نیم کته جو خدا سه نه چته همیشه بس تفسیر مخه ته نيزه او دا دی لوی مفسر د قران دی ته دا تفسیر دې لری کنه بیا پته بلیږي تا بیا الله له قران سره مینه پیدا کړي او قران معرا قران باندې قران څخه کوي اچھا دې لیکل کوي سړی لیکلو ته ګور به لیکلو کا بشک اخ لیکل کوا قران کې لیکلو کا معنا وری کا تایید وری کا بیا او چې اړې نو ځان له صفه قران کې واړو چې دا د نید نه چې دا مالی کړي مله بس نه دې لیکل نه زده کیږي ها ول چې ته یو ځای تلال چې تعالی لاس کې قران در کې چې مولوی صاحب موږ ته د شروط مقصد هوا دې دې کې خلیکل نشته ازما قران کې خلیکل مال خپل قران پکارو چې تعالی دا قران در کې دې نه ویلې شي دې نه ویلې شي دا بل نه تماره کړو لیکل نشته کله کله پکې داسه خدا مو تخکاری مسلم تشمیر ما سره ارده کې نه کنه نو دا ام لری لیکل ما کړیو او هغه زموږ نه زنو ډیر تیز وکړ نو یو دا چې لیکلو کوي خو په لیکلو به اعتماد نه کوي کله لیکل روان شي کله خراب شي کله ساده قران دلا ملاو شونه بیا بسکه ورو کومه ځکه لیکل کړیو الله لا اله الا هو الله چې نشته بل حاجت پر کول والا بيد الله نه الحي هميشه ژوند دي القيوم تدبير دو مخلوقات کوي زما ار کتاب معرق اخي چې بالکل دغه څه ترجمه کې مقصد کې الحي هميشه ژوند دي القيوم تدبير دو مخلوقات کوي اې دا ټول دنیا په منځله د کارخانه ده او د کارخانه مالکی کې نه او الله د دې ټول کارخانه سره مالک دی نو هغه ته پته یې کړ مالک ته چې کارخانه کې دا شی کم دی او دا شی سیوا دی الله تر دې کارخانه پته ده چې د دې کې دا شی زونه پوره دي او دا شی زونه نیمګړی دي نیمګړی پوره کوي او پوره باندې احسان خلقو باندې کې جو احسان به باندې کړی الله لا اله الا هو نو که هر کله نقصان کیږم کله ودریږم کله کله انسانانو تکلیف ملاوي شي کله سیرت ملاوي شي کله دشمنی ملاوي شي راځي په کله قسم هره الحي هميشه ژوند دی هميشه ژوند او توکل على الحي الذي لا يموت اف څه کم لیک د آیات راځي ها فرقان دا څه ده کول فرقان دو کم شپې ته آیات تکله کړي امتحان ته پوسانو غره کو وتوکل علی الحی الذی لا یموت زکی القیوم هم تدبیر مخلوقات او کای کارخانه د عالم په خپل سمبالی حدیث کې راځي چې په نبی علی السلام بکله یو مصیبت راغې راغه په دعا دعا ویله یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث لا تاخذوه ننسی الا سنۃ جتا ولا نوم خوب خوب درې قسمه دي یو سنه ده یو نوم دي او بل نعاس دي نعاس دي څه جتا وي ها جتا دي ته نعاس دي جتا ټیک ټاک وي تا ته وګوري نعاس لکه دي او ذهني ګرځي په نیک نام کې ذهنی ګرځي په کول کې چې سو خبره زما اڅو تی وسو اخی پوه از ناز دلته ما سره او زین چې زب پلانې وکړ روان شپ نو کو سو خبر سم خان دا ذهن پدې کړي او کوته ته ما سوې ها لکه ګور زما زین تاسو متوجه نو ذهن می په اکوړي کېو ذهن می پلانې ځای کېو از ناز دلته مو خو ذهن میال تک کېو پوه شي نو دې ته نو آس وی ګنګس کېدل او یو ها سینا دا جوٹا دا جوٹا دا چناس بھئی قرآن تا کتاب تا خوبیام ذہن متوجی خوب پستر کو بانے پرکاری دا چی کتاو تو جماع سوی جتا دا خبر آوکلا تو پڑھے کی بیداری خوب پستر کو بانے سرا جی پرکاری دا چی آو نوم دیتا ہوئے چی خک کمبل خورے کیو بسترہ پکے ہو لگی کمبل وا چی او پکے دانتا ہو لگی آرے کہ چی کمبل چی نو پکے سر زندہ لگی اپسیم بیا پکې دا څه نه لګي نو طالبانو کې دا کار دی نو چې خپې غم وسم لري بیا لا نو نو خو نو په الله باندې نو اسم ناراضي سنم په ناراضي جټم په ناراضي خوبم په ناراضي غفلت لهو ما فی السماوات و ما فی الارض علل اختیار دا سره چې پاسمانو کې یو اچ پمو کې منزل الذی متوجه کینا منزل الذي سوق دیا که شفارس بکیندو پنیز دا الا بیزنی مگر پہلم دا اللہ دا اللہ پا اجازت بانے دا اللہ پہلم بانے یعلمو ما بین دیم پویگ اللہ پاس بانے چا مخلوق دا مخلوق دا پیداشنو پا چرو سور مخلوق دا پیداشنو اے چا مخلوق پیدا نو ام اللہ پویو مخلوق پیدا کرو سم اللہ پویو دے ولا يحيطون بشيء من علمي لو چا په هغه ته رامدد شي وای کنه اے پیر بابا پیر ابي کاکا سه بو ځانه ولي ولا يحيطون بشيء من علمي ولا يحيطون او حاتن شي کوله دي په يوشي من علمي د معلوماتو د الله نه الا بما شاء مگر چې خو غشي د الله د الله په علم باندې احاطه سګني شي کوله لا یدرکو لبصار النشی راگیرو لے اللہ لرا نظر دچا او اللہ راگیرے د مخلوق نظرنا الا بما شاء مگر چخو غشدا وسع کرسی او سماوات و الارض او رسیدل دی علم د الله اسماء النظم کوتا وسع کرسیه کرسی حافظ ابن کسی ترجمه کې اے علمه علم د الله آیات الکرسی و آیا یوزل نو ته په امن شوې په دویم زلو آیا ستا ملګری په امن شو او چې په دریم زل دی نو ډیر خلک چمګاوند سره په امن شو ګور نبی علیہ السلام یو صحابی کې نو له کجورو دا حدیث کې راځي چې ته د دې کجورو څخه وا حفاظت کوه غل راغې نو کجوري غلا کړې اگې ونی اغل او ته دې په لې پرده بیا بزنه راځم ورته راخاله سار چې شنه بیا دې سلام ته په دوه صحابي نه کوي چې تاسو مونډلیو وي حضرت یو کس راغې غلا وکړ ما ونی ما ته دوه سبب سبانو راځم اوس په پرېدا نبی علیہ السلام شپې د بیا راځي چې شپه شو نو بیا غلا کوي لکه جوړ غلا کوله لکه جوړ غلا غرم دی ښه کجورې پټه پکې جوړ ایمان خرڅه نو چاغه ونی وې بیا په لازم پدې پلې پرېدا ویننه وینا پس تاسو وینځه بیا اسنه پاس وې ځخه نو پرې هو بیا په دې مشه په سار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په صحابین کې سری مونډری او حضرت اغا لاغلی بیا نو یوازې پرې هو او هغه دې قسمونه کول بس پرې مو خوښ بیا ناراضه بیګاله بیا راځي نبی علیہ السلام وو نو چې درې مش پښوا بیا راځي دا صحابو ته اوس بالکل نه پرېدم وای نه پرې مې دا وای نه وای ګورا ز تاته یو کار خېما هغه وایا نو زه بیا نه شم راتلې آیات الکرسی وایا نو زه بیا غزه ته نه شم راتلې نو بس دا آیات الکرسی وایا نه شم راتلې بس هغه پرې خور سار چې شو نبی علیہ السلام ته په دو صحابي نه کې سړي مونډري وایا وایا غل راغل نو ولې پرې خور وایا وی چې باس بیا نه راځم خدا آیات الکرسی وایا نبی علیہ السلام نور دروغ جن دے خدا ته دا یو خبره حق کړی دا چې کوم ځای کې آیات الکرسی لسته کیږي نو شیطان نشی راتلې دا یو خبره تصحیح کړل او نور توګه باز دی نو کله کله توګه باز هم یو خبره مسیحو کی وسع کرسی او سماوات او ارض په یو باندې راځم کې خلک او بیا هغه کار نه پوهی وسع کرسی او سماوات او ارض اده سي تر دې لم د الله اسماء النور مکوتا او نو ستړي کې الله الله ساتنه دې دواړو او ول علی العظیم او د الله او چتو لوی ذات ته او چته په پیدبار د سوچ دې